hallgatom, hogy szól az én dalom. Ez a zene fekszik nekem, jaj, nagyon. Táska rádió, folyton nyaggatom, nem kell a csend nekem. Gyere kiabálni most egy jót velem. Ó, nyáron élni jó, nincs egy perc nyugtom, mert érzem minden táncra csábító. A táska rádió, ritmus dáridó, hey ho, oly kábító. Gyere kiabálni, nyáron élni jó. Minden táncra csábító. A táska rádió, ritmus dáridó. Hey ho, oly kábító. Gyere kiabálni, nyáron élni jó.